สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานนะครับในเช้าวันนี้ผมจะสรุปเกี่ยวกับเรื่องของวันสะบาโตนะครับโดยการประยุกต์ใช้หลักการวันสะบาโตเข้ามาในชีวิตของพวกเราเราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่77นะครับภายใต้หัวข้อวันสะบาโตของฉันพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมอพยพบทที่20ข้อ8ถึง11พระธรรมอพยพบทที่20ข้อ8ถึง11โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าจงระลึกถึงวันสะบาโตถือเป็นวันบริสุทธิ์จงทําการงานทั้งสิ้นของเจ้า6วันแต่ในวันที่7เป็นสะบาโตของพระเจ้าของเจ้าในวันนั้นอย่ากระทำการใดๆไม่ว่าเจ้าเองหรือบุตรชายบุตรหญิงของเจ้าหรือทาสทาสีของเจ้าหรือสัตว์ใช้งานของเจ้าหรือแขกที่อาศัยอยู่ในประตูเมืองของเจ้าเพราะว่าใน6วันพระเจ้าทรงสร้างฟ้าและแผ่นดินทะเลและสรรพสิ่งซึ่งมีอยู่ในที่เหล่านั้นแต่ในวันที่7ทรงพักเพราะฉะนั้นพระเจ้าทรงอวยพระพรวันสะบาโตและทรงตั้งวันนั้นไว้เป็นวันบริสุทธิ์พี่น้องครับมีคำถามเยอะแยะนะครับเวลาที่พูดถึงหรือสอนเรื่องวันสะบาโตถามว่าอาจารย์ผมจะทำอย่างนี้ได้ไหมหนูจะทำอย่างนั้นได้ไหมวันสะบาโตนั้นต้องรักษาเข้มงวดถึงขนาดไหนพี่น้องครับถ้าหากว่าเราไปดูฝ่ายของ Seven Day Adventist นะครับที่เป็นพี่น้องของเราซึ่งเขาถือวันสะบาโตนั้นค่อนข้างจะเข้มงวดครับในทาง Seven Day Adventist หรือที่มีชื่อเรียกย่อๆว่า SDA S มาจากว่า7นะครับ D มาจากว่า Day แล้วก็ A มาจากคำว่า Adventist SDA Seven Day Adventist ทั้งฝ่ายของ Seven Day Adventist นั้นเขาค่อนข้างจะเข้มงวดในการถือรักษาวันสะบาโตครับเพราะเหตุที่ว่าวันสะบาโตนั้นเป็นหนึ่งในบัญญัติ10ประการนะครับที่พระเจ้าได้ให้ชนชาติอิสราเอลนั้นถือแสดงว่าจะต้องมีสิ่งดีใดๆสิ่งดีบางอย่างนะครับของดีที่เราจะได้รับเมื่อเรารักษาวันสะบาโตพี่น้องครับของดีที่เราจะได้รับเมื่อเรารักษาวันสะบาโตนั้นอยู่ในข้อที่11นะครับพระเจ้าทรงอวยพระพรวันสะบาโตและทรงตั้งวันนั้นไว้เป็นวันบริสุทธิ์พี่น้องครับวันสะบาโตมีพระพรอะไรบ้างวันสะบาโตทำให้เราทั้งหลายจะต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตที่เดิมนั้นเราไม่เคยถือว่าวันสะบาโตนั้นเป็นวันบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์นะครับพี่น้องครับในข้อที่8นะครับของบทที่20นะครับอพยพถึงข้อที่11นั้นทำให้เราทั้งหลายจะสามารถตอบคำถามที่หลายๆคนได้ถามเราหรือแม้กระทั่งเราก็ถามตัวเองนะครับเราจะพบจัดจะทำ4ประการด้วยกันที่นี่นะครับ4ประการด้วยกันพี่น้องครับและเมื่อเราจับหลักสัจธรรม4ประการนี้เราจะสามารถตอบได้ทุกคำถามครับหลักสัจธรรมประการแรกก็คือว่าอย่าให้เราลืมวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับวันของพระเจ้าของเราพี่น้องครับคริสเตียนเรานั้นเราเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากวันเสาร์เป็นวันอาทิตย์นะครับเราเริ่มต้นนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันต้นสัปดาห์หลังจากที่พระเยซูได้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายเพราะเหตุที่พระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตายในวันอาทิตย์นะครับเราก็จะไม่นมัสการในวันเสาร์ซึ่งเป็นวันเดิมนะครับวันเสาร์นั้นเป็นวันที่พระเยซูสิ้นพระชนม์และถูกฝังอยู่อย่างไรก็ตามครับพระมหาบัญชาของพระเจ้าที่ได้ให้ยำลึกถึงวันสะบาโตก็ถือเป็นวันบริสุทธิ์ยังคงเป็นความจริงและเราจะต้องรักษาวันสะบาโตนะครับและวันสะบาโตนั้นเองก็เราถือว่าเป็นวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าพระเยซูนั้นทรงเป็นเจ้าเหนือวันสะบาโตนะครับเราก็ถือว่าพระเยซูทรงเป็นเจ้าเหนือวันสะบาโตยังคงอยู่และนำมาปฏิบัติกับวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันแห่งการพักผ่อนสำหรับทั้งหลายเพราะพี่น้องครับสะบาโตหมายความว่าเป็นวันแห่งการพักผ่อนนะครับและวันอาทิตย์มักเป็นวันที่เราพักผ่อนอยู่กับบ้านพักจากการเรียนพักจากการงานพักจากงานที่เราจะต้องทำพี่น้องครับและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าให้เราไปโบสถ์นี่คือวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าครับวันขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นมีความสำคัญนะครับเ ราะว่าเป็นวันที่เราทั้งหลายได้ชัยชนะเป็นวันแห่งการประกาศชัยชนะขององค์พระเจ้าเหนือความตายหลักสัจธรรมประการที่2ครับให้เราถือรักษาวันสะบาโตนะครับหรือวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า The Lord's Day นะครับซึ่งตรงกับวันอาทิตย์นั้นให้ถือรักษาเป็นวันบริสุทธิ์นั่นหมายความว่าจะต้องเป็นวันที่เราเข้ามานะฮะนมัสการพระเจ้าและเป็นวันที่เราต้องสำรวจตัวเองอย่างมากทีเดียวก่อนที่เราจะนมัสการพระเจ้าโดยการที่เราจะต้องถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยชีวิตของเราในขณะเดียวกันชีวิตของเราจะต้องมีความบริสุทธิ์ครับอันเกิดจากการยกโทษบาปให้อภัยบาปของพระเยซูคริสต์ในขณะเดียวกันก็คงจะต้องไม่ลืมเรื่องของการสารภาพบาปนะครับนี่คือทำให้วันสะบาโตของเรานั้นเป็นวันบริสุทธิ์ครับสัจธรรมประการที่3ก็คือว่าอย่ากระทำการงานใดๆนะครับในวันสะบาโตนะครับในพระคัมภีร์ข้อที่10นะครับแต่ในวันที่7นั้นเป็นวันสะบาโตของพระเจ้าของเจ้าในวันนั้นอย่ากระทำการงานใดๆไม่ว่าเจ้าเองหรือบุตรชายบุตรหญิงหรือทาสทาสีหรือสัตว์ใช้งานหรือแขกที่อาศัยอยู่ที่ประตูเมืองพี่น้องครับเรื่องของการทำงานนะครับเราทำงาน6วันเต็มนะครับและเราควรจะต้องสรุปงานที่อาจจะต้องค้างๆนะครับแล้วก็ข้ามมาถึงวันสะบาโตนั้นให้จบภายใน6วันไม่ควรที่จะทำการงานใดๆนะครับไม่ว่าคุณจะอาชีพไหนก็แล้วแต่หากว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการช่วยชีวิตเช่นท่านเป็นหมอนะครับท่านต้องคุมเครื่องจักรบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะเกิดอันตรายได้ถ้าไม่มีคนคุมอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตได้อันนี้ก็จะต้องได้รับการยกเว้นในขณะเดียวกันครับอย่าทำการงานใดนะครับที่เกี่ยวข้องกับลักษณะที่ผมว่ามานะในข้อยกเว้นให้เป็นงานประจำของท่านเพียงครับนี่คือสิ่งที่เราควรจะต้องระวังนะครับเราจะต้องไม่ทำการงานใดนะครับเป็นประจำในวันอาทิตย์พี่นะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องหลีกเลี่ยงนะครับหลักสัจธรรมอันที่4ก็คือข้อสุดท้ายคือการหยุดพักครับการหยุดพักนั้นคือเรื่องของการหยุดพักทั้งร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณเพียงครับเมื่อคริสเตียนหลายคนมีความคิดแตกต่างกันนะครับในเรื่องวันสะบาโตแต่ขอให้เรายึดพระคัมภีร์เป็นมาตรฐานครับหลายครั้งเมื่อเรามีคำถามให้เราทูลขอการทรงนำจากพระเจ้าเป็นการส่วนตัวว่าอะไรบ้างที่เราควรจะทำหรืออะไรบ้างที่เราไม่ควรทำในวันอาทิตย์พี่น้องครับถ้าหากว่าเราทำงานประจำในวันอาทิตย์นะครับและเราขาดการนมัสการพระเจ้าผมมีคำข้อแนะนำให้พี่น้องได้อธิษฐานขอพระเจ้าเปิดทางให้พี่น้องได้งานที่ไม่ต้องทำงานวันอาทิตย์นะครับเราอาจจะต้องช่วยกันลดภาระของคนที่ต้องทำงานวันอาทิตย์ในฐานะที่เราเป็นพี่น้องกัน นะครับเราจะต้องช่วยติวช่วยตรวจการบ้านให้ลูกหลานเสร็จตั้งแต่วันเสาร์ครับวันอาทิตย์เราก็ไม่ควรพาลูกหลานของเราไปเรียนพิเศษนะครับการเรียนพิเศษนั้นเป็นสิ่งที่ดีครับแต่ว่าขอให้เราที่จะหลีกเลี่ยงที่จะไม่ใช้วันอาทิตย์นะครับในการเรียนพิเศษเราหลายๆคนไม่สามารถไปยังพระนิเวศของพระเจ้าได้ในวันอาทิตย์นะครับเราจะต้องเปลี่ยนการนมัสการพระเจ้าหรือบางคนก็ไปเที่ยวครับในวันอาทิตย์นะครับก็อยากจะให้หลายๆคนที่ไปเที่ยวต่างประเทศนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมของทัวร์ของเที่ยวนะครับให้เราจับมือกันนมัสการพระเจ้าเสียก่อนครอบครัวที่ไปพักร้อนนอกสถานที่เป็นต้นนะครับพี่น้องครับเมื่อเราปลูกฝังแนวคิดและอุปนิสัยในการอบรมเลี้ยงดูลูกหลานของเราเพื่อที่เขาจะรู้จักคำสอนเกี่ยวกับวันบริสุทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นจะทำให้ชีวิตของเขานั้นจะไม่ห่างไกลจากองค์พระผู้เป็นเจ้าครับเขาจะไปไหนมาไหนเขาจะอยู่ที่ไหนเขาจะอยู่มุมไหนของโลกเขาจะต้องหาคริสตจักรเพื่อที่เขาจะไปนมัสการพระเจ้าพี่น้องครับนี่คือพระพรของวันสะบาโตที่ทำให้ลูกหลานของเรานั้นจะอยู่ในทางของพระเจ้าและเราจะได้รับการพักผ่อนนะครับพักผ่อนในวันนี้เพื่อที่ว่าร่างกายของเราจะได้หยุด นะครับอารมณ์ของเราจะได้หลุดออกจากการผูกมัด ต่างๆของงานและที่สำคัญที่สุดครับจิตวิญญาณของเราเราจะได้อยู่ใกล้ชิดกับองค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน